سورة النصر مدنية إذا جاء نصر الله تجي مناسبة ما قبل سرداري فما قبل شكو ألا دا بيان وكي شهغا لكم دينكم ولي ديني أن خدا سولا شيئا من وداز ما جنو سجدين سر مخالف تاسي خبر جلدي زما خبر جلدي وسنو جنو سر مخالف بار په وخت د مقابلې خامخا یو کوي بل چې دی هغه ځای فرض ان اوس په دې ځای کې بیان د قوت د دین د اسلام دی او د رسول الله اسلام دی او هغه ځواک د دین د دې کفارو دی نو الله ورته وایي اذا جاء اشراط نصر الله نصرت الله اول فتح او فتح د فتح څخه مراد فتح د مکې ده چې دا راشي هغه ورأيت سوينة الناس خلق يدخلون شعر داخل شيء في دين الله فدين كده خدار أخواجا فوجنا فوجنا بل يبالي فدين كده داخل شيء ذكا شيء قال فتحة مكي شيء وصولة ما قال فتحة صولة بيا دا غشاء أخوة تايزي دا دي عرب دا قبلي شوية هذا بدا شرات لدي فدين كده دا شي فوجنا فوجنا فدين كده داخل يدنا أنا أرى فدين كبر بس نو مسلمان بره غير خليص ولا خلق قرده ولي مخ كده خلق داو شتا سلي بنا خان أنا انتظار يوجد تقاوي تسود دي خفل دا قوم سرد دا معاملة سنغ راجي دي كامياب كيش أو كايا قوم پر دباني كامياب كيش نو چه دي پر مكا باني كامياب كو نو بس هدافو دا دنیا لقا آغا بدماش نو مشرکان دا غوا شتا دا بدماشان دا يوني وي نو معلوم دا دا چې دا برحق دی نو دا به ټوله دنیا نیسي نو هر چا دا کوشش کاوه چې مخکې ځان ورورسي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری شي نو په دغه وخت کې چې دغسې فسبح فتسبح وه ای رسول چې علاقه ستا متلبس شي بحمد ربک په حمد سره د رب ته او واستغفر او ته طلبته مغفرت هو د دې رب انه د رب قام به ثوابه قبلونکی د توبې دی اوس دا سورت دی چې دا خبر رسول داسې هلته روایت کې راځي چې هغه عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه د خپل حکومت په بادشاهي په وخت کې چې بیا دا شورا کول صحابه خو دا مشورې زیاتې کولې نو دا به بیا په یو امر کې چې بیا شورا کوله نو دا سپین ږیري نو هغه بدریان صحابه چې په بدر په غزوو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وه او تجربه کاره وه د علیه السلام په حالاتو کې تجربې ډېرې حاصلې کړې دا صحابه به شورا ته راغوسته نو په دې کښې بیا عبدالله ابن عباس هم راوغوښت عبدالله ابن عباس یو کشر سړی دا یې هم راوغوښتل نو صحابه وباره وویل نو عبدالرحمن ابن عوف یا داسې نورو صحابه وو هغه وویل چې دا وس ولې دا قشر هلک زموږ سره په دې شورا کښې دی کښېنوي نو دا خو چې دی دا زموږ د سپین زرو کار دی زموږ زامن تر ده مشران دي تر ده غټان دي نو دا دی اوس موږ سره دلته په دې شورا کښې ناست دي دا عبدالله ابن عباس شو نو دا عمر ابن خطاب چې په دې خبره خبر شو نو عباره دا بله روایت کښې شورا شروع جوړه شوله عبدالله ابن عباس هم په شورا کښې داخل شو نو ده باره د دوی څه پوښتنه وکړله د دغه صورت ول د دې صورت څه مراد دی دا څه په کښې کښې واخېست بعضې خو ورته وویله چې نو نه پوهېږو بعضې ورته وویل چې د دې دا هم راد دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ویلي دي چې فتحه د مکې وشي خلک په دې دغې کښې داخل شي فوجونه فوجونه نو بیا څه د الله تسبیح وایه نو د الله څه مغفرت غواړه د الله حمد وایه د هغه نو هغه ده و عبدالله ابن عباس ته ویل ته څه په کښې کښې وایه ستا هم دغسې رایه ده هغه ویل نه ویل دا څه رایه ده ویل دا دا و چې علیه الصلاة والسلام ته الله هغه خبر د ده د مرګ ورکوي چې ته به مرې نو هغه ورته ویل څنګه یې ورکړې ویل دا یې ورکړې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د هغه بیاست د پاره د دې نو دین د تبلیغو د دین د رسېدو د صرف دې دپاره خو نه وو چې دلته کښېنه ذکر کوه په مسجد کښې کښېنه ذکر کوه د دې دپاره خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وو د تبلیغ دپاره وو چې تبلیغ کوه اوس نو دا چې کله فتحه د مکې وسوله مکه فتحه سوله خلک په دین کښې داخل سوله نو هغه باره دا د تبلیغ کار دا خلک هم اوس ورته کافي یعنې دا معنی چې دا ستاسه دا خلکو دا طریقه زده نو هم جهادونه کولی شي هم تبلیغ کولی شي هم دا د قرآن درس و خلکو ته ورکولی شي دا ګرد کارونه کولی نو هغه یې زده کړه ستاسه نو ته بالا قرار ورته کښېنه نو ونو چې کښېنه دي نو در رسول الله کار خو ناشته نه نو خدا معنا چېستانه به وفات واخلي بله ته وفات کېږې نو دغه عمر بن خطاب وویله چې زما هم دغه رایه ده نو برای هغه سجورو ته وویل ودغه چې زه دی و دې شورا ته راولم دا په واسطه سره د علم ده ته راولم ځکه په شورا کښې خو احتیاج و دې پوهې علم ته وي نو چې هغه دا خبرې چې و خلکو ته یو مشوره ورکوي او یو خبره کوي د یو شي حقیقت معلوموي نو هغه خامخا و علم ته ضرورت دی د دې علم په واسطه زه په دې دغه کښې داخلوم په دې شورا کښې نو په دې باره د عبدالله ابن عباس باندې بر هغه د دوی اعتراض هم دا پس بیا به چا اعتراض هم نه پر کولو